wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Energetyka i zdrowie to kolejne tematy konwencji programowej PiS w Warszawie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Białogardzie na zachodnim Pomorzu. 100 żołnierzy WOT szuka obiektu, który wczoraj w nocy przyleciał z kierunku Białorusi. Energetyka i zdrowie to kolejne tematy drugiego dnia konwencji partii rządzącej. Odbywający się w Warszawie kongres zatytułowany Ul programowy Prawa i Sprawiedliwości poświęcony jest głównym filarom nowego programu wyborczego PiS. Przebieg konwencji od początku obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, o czym dokładnie rozmawiano podczas dyskusji o energetyce i zdrowiu? A wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony zapewnił bezpieczeństwo energetyczne kraju, z drugiej zaś zamroził ceny energii. Ogromny wysiłek, jaki podjęliśmy, aby ochronić Polaków. I szanowni państwo, ochroniliśmy Polaków. Dzisiaj energia i ciepło nie jest w Polsce czymś, co jest luksusem. Dzisiaj na energię i ciepło stać w Polsce przeciętną polską rodzinę. Po debacie poświęconej energetyce ruszyła od razu dyskusja na temat kwestii zdrowotnych. Liderem tego panelu był oczywiście minister zdrowia Adam Niedzielski. Przypomniał, że dzięki zmianom w nauczaniu zawodów medycznych, a także dzięki indeksacji w siatce płac w służbie zdrowia udaje się zatrzymać pielęgniarki i lekarzy. Zawodzie minister Niedzielski przy tej okazji poruszył też sprawę pracy lekarzy zza naszej wschodniej granicy. Staliśmy się tak atrakcyjnym rynkiem dla krajów wschodnich, że w tej chwili mamy ogromne zainteresowanie lekarzy z Białorusi, lekarzy z Ukrainy tym, żeby pracować u nas w Polsce. W ciągu ostatniego roku ja wydałem blisko 5000 pozwoleń na pracę. A ostatni panel tematyczny to debata zatytułowana Suwerenna Polska w Zjednoczonej Europie. Prowadzi ją właśnie w tej chwili europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Jedna osoba zginęła w pożarze kamienicy w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. 4 osoby zawieziono do szpitala. Do tragedii doszło rano, mówi Marcin Rynkiewicz ze Straży Pożarnej. Z budynku łącznie ewakuowano 19 osób, w tym 6 osób ewakuowano z mieszkania objętego pożarem. Niestety w wyniku tego zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, a 4 zostały przetransportowane do szpitala. Strażacy nadal ustalają przyczyny pożaru. W uroczystości wręczenia nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie w Niemczech weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. W tym roku uhonorowani zostaną prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz naród ukraiński. Nagroda imienia Karola Wielkiego wręczana jest od lat 50. za zasługi na rzecz zjednoczenia Europy. W ubiegłych latach wyróżnieni zostali m.in. przedstawiciele białoruskiej opozycji, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oraz prezydent Francji Emmanuel Macron. Wołodymyr Zełenski oraz naród ukraiński, jak czytamy w uzasadnieniu decyzji przyznania tegorocznej nagrody, bronią nie tylko swojej niezależności, ale też Europy i wartości europejskich. Wyróżnienie to ma być symbolicznym potwierdzeniem, że Ukraina jest częścią Europy. Uroczystość odbędzie się w ratuszu w Akwizgranie na sali królewskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Szef polskiego rządu odwiedzi dziś także bazę sił wczesnego ostrzegania NATO w Geilenkirchen oraz weźmie udział w manifestacji dla pokoju i wolności. 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej szuka obiektu, który wczoraj w nocy przyleciał z kierunku Białorusi. Teren poszukiwań to głównie okolice Rypina w województwie kujawsko-pomorskim, mówi major Witold Sura, rzecznik dowództwa WOT. Z 7 Pomorskiej i z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jest około 100 żołnierzy w dyspozycji dowództwa operacyjnego. Żołnierze są tam na miejscu, wykonują zadania. Są to zadania zlecane przez dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. W ocenie Centrum Obrony Powietrznej prawdopodobnie chodzi o balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina, poinformowało Ministerstwo Obrony. W związku z poszukiwaniami Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wielka gala otwarcia w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpocznie dziś 32. Festiwal Mozartowski. Podczas wieczoru wystąpi koreańska sopranistka Su Mi-yo, znana ze scen Metropolitan Opera, Carnegie Hall, La Scala i Covent Garden. Artystka przyznała, że to bardzo ważny dla niej festiwal i kompozytor. Jako zawodowa sopranistka muszę powiedzieć, że Mozart to jeden z najtrudniejszych kompozytorów. Wymaga dużo pracy. Ten festiwal jest bardzo znany i to zaszczyt być tutaj. Wybraliśmy na galę kilka naprawdę sławnych arii i duetów. Szczególnie jestem wdzięczna za to, że mogę śpiewać w towarzystwie dawnych instrumentów, przez co można się poczuć jak w czasach Mozarta.

26 minut po 13, Trójka Polskie Radio. Słuchać przyjemność. To teraz zmienimy obszar takiej muzycznej penetracji na ten odcinek hard rockowy. W samochodzie to idealne do słuchania. Kiedyś zrobiłem sobie składanki na różne okazje i na tej właśnie samochodowej to nagranie znalazło się automatycznie. Przy okazji warto przypomnieć o koncercie. To już 31 maja w Tauron Arena Kraków. I Motley Crue i oni, czyli Def Leppard. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 14. Tutaj Trójka, Polskie Radio, jeden z najbardziej zmysłowych klipów w historii muzyki. Zachęta, żeby wybrać się na przykład na myjnię samochodową. Okazuje się, że niby prosta czynność, a jednak można oderwać się od ziemi. ZZ Top w Trójce, bo to też dziś od 15 warto Państwu przypomnieć po drodze z Trójką, jak co tydzień gwarantujemy doskonałą nawigację, bo to jest tak w życiu, jak wracać, to z klasą i do tego dobrego. Na przykład do nagrania koncertowych. To też w Trójce dzisiaj od 19:00 Trójka Live. Koncertowe chwile będzie Państwu serwować przez godzinę Michał Grabek-Grabkowski. To na zachętę teraz Cry Wolf Live w Trójce. Aha. Program Trzeci Polskiego Radia. śpiewająca publiczność to zawsze robi wrażenie. Normalnie ciarki. 13 minut do 14. Kilka dni temu urodziny Dave'a Gahana z Depeche Mode. Wczoraj świętowaliśmy to wydarzenie w audycji Gra Gitara. Ciekawe, czy podobna atmosfera będzie na tych koncertach w Polsce, które przed nami na początku przecież sierpnia. Warszawa, Kraków. Myślę, nawet nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak. Depeche Mode, Everything Counts przed momentem. Tymczasem super. Nawet Superstition wczoraj skończył 73 lata. Stevie Wonder. W trójce, tak przy okazji jakoś tak więcej gibkości. To jeszcze Talking Heads z okazji 71. urodzin Davida Byrna. To dziś po 19. Więcej takich koncertowych emocji w audycji Trójka Live. Anna Regulska, Michał Żołądkowski. Udanego popołudnia Państwu życzymy z programem trzecim Polskiego Radia. 9 minut do 14. Za 9 minut serwis Trójki. We'll be right back.